DJ Jadox. So Jawa Brazil, I'm sending a DJ Shadow. Joto ni pepe, basi ni pende mbaka wapambe waone donge. Kwenye shida na raha niwe nawe, ni aidi kama utatulia wewe. Vipo vya kushea lakini sio mapenzi, basi ni aidi kama utatulia kipenzi. Nasema mimi kwako, nina maradhi ya moyo mikwako. Nasijiwezi nipo yoyo kwako, nina maradhi ya moyo mikwako. Na tena nishamsahau alonipa maumivu, hivyo nipo na wewe ndo wangu tabibu. Mimi nishamsahau alonipa maumivu, hivyo nipo na wewe ndo wangu tabibu. Mimi mtoto kitu na boksi, shajenga kibanda mikwako sitoki. Nishaota mizizi mikwako singoki, nitakeni nina mikwako sikosi. Naomba unipende japo mimi msera, usije kuniacha kama sina hela. Naomba unipende japo mimi msera, usije kuniacha kama sina hela. Nangu wana saula gajime.